składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 3 lipca. Minęła 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. 10 tysięcy osób zgłosiło się do banków w sprawie programu Bezpieczny Kredyt. Szczegóły referendum w sprawie migrantów zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mówi rzecznik PiS. We Francji odbyły się demonstracje poparcia dla merów. 10 tysięcy osób zgłosiło się już do banków w sprawie programu Bezpieczny Kredyt. Od dziś można składać wnioski o kredyt hipoteczny z dopłatą państwa na mieszkanie albo dom. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że bezpieczny kredyt gwarantuje młodemu pokoleniu stabilność i przewidywalność na rynku kredytów mieszkaniowych. On ma bezpieczną, stałą stopę procentową, niezależnie od tego, czy urośnie ona ponownie za 5 lat, czy za 10, albo za 3. Nie wiemy tego. Po prostu to jest coś, czego nikt na świecie nie jest w stanie przewidzieć. Premier zapowiedział, że w kolejnej kadencji po wyborach rząd chce zwiększyć dostępność gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. W tym zakresie będą zachodziły zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Minister Waldemar Buda podkreślał, że zainteresowanie programem mieszkaniowym jest bardzo duże. Uzyskaliśmy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, która poprawia zdolność kredytową nawet o 30-35% w stosunku do wszystkich beneficjentów w ramach tego programu, mówił minister. Program jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 roku życia i nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania lub domu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szczegóły referendum w sprawie relokacji migrantów zostaną przedstawione w najbliższym czasie, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o pytanie, które ma być postawione, oraz o procedury i termin, dodał Rafał Bochenek. Jeżeli będziemy mieli już dopięte kwestie pytania, które chcemy postawić przed Polakami, wówczas na pewno również pójdą dalsze działania w tym zakresie, aby wdrożyć podstawy legislacyjne w zakresie przeprowadzenia referendum. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki poinformował dziś, że wniosek dotyczący referendum może zostać rozpatrzony na następnym posiedzeniu Sejmu. We Francji odbyły się demonstracje poparcia dla merów. To reakcja na ataki na samorządowców, do których doszło podczas trwających od kilku dni zamieszek. Demonstracje odbyły się przed merostwami w całym kraju. W południe odezwały się syreny. W wielu miejscach samorządowcy wyrazili poparcie dla mera podparyskiej miejscowości Lille-Rousse Vincenta Jeanbruna. W nocy z soboty na niedzielę sprawcy zamieszek zaatakowali jego dom, w którym znajdowała się jego żona z dwójką dzieci. Kobieta została ranna podczas ucieczki. Zostali zaatakowani w sposób niezwykle brutalny. Chcę wyrazić moją sympatię i solidarność w obliczu tak nieakceptowalnych i niewyobrażalnych czynów, które powinny zostać stanowczo ukarane. Powiedziała mer Paryża Anne Hidalgo. Jutro w Pałacu Elizejskim prezydent Emmanuel Macron spotka się z przedstawicielami 220 gmin, które zostały dotknięte przez zamieszki. Według Stowarzyszenia Francuskich Merów od początku rozruchów zaatakowanych zostało 150 merostw i budynków gminnych. Stefan Folzer, Polskie Radio. Obecność na Białorusi najemników z grupy Wagnera może prowadzić do różnych działań hybrydowych, również na terenie Polski, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Soloch. Minister podkreślił, że do tego mogą być wykorzystywani nielegalni migranci. Stąd decyzja ministra spraw wewnętrznych i administracji o wzmocnieniu naszej granicy. Obecność migrantów innych, z innych krajów i ich napór na granicę może służyć właśnie odciąganiu uwagi od działań o właśnie charakterze hybrydowym wykonywanym już bezpośrednio przez Wagnerowców czy przez służby specjalne Białorusi. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że dziś i w najbliższych dniach kolejni policjanci dotrą na granicę z Białorusią. Nowe mobilne stacje do diagnostyki technicznej pojazdów otrzymała Inspekcja Transportu Drogowego. Posłużą one głównie do kontroli autobusów wiozących dzieci na wakacje, powiedział podczas wizyty w punkcie kontrolnym ITD w Morawicy w Małopolsce prezydent Andrzej Duda. To jest nasz polski produkt, pozwala na dokonanie takiej de facto diagnostyki samochodu ciężarowego, czy autobusu, czy też samochodu osobowego. Jak na stacji diagnostycznej sprawdzane jest wszystko, sprawność układów hamulcowych, zawieszenia, jakość paliwa, jakość spalin, które dany samochód wydziela, ale przede wszystkim jeszcze raz względy bezpieczeństwa, to czy wszystkie wymogi pod tym względem są spełnione. Prezydent przypomniał, że inspekcja sprawdza też trzeźwość kierowców i ich uprawnienia oraz przeprowadza przeglądy techniczne pojazdów. Ponad 50 nauczycieli polonijnych z kilkudziesięciu krajów, m.in. z Ukrainy, Litwy, Hiszpanii i Australii, bierze udział w polonijnym spotkaniu z historią najnowszą Śląską organizowanym przez IPN. Do 11 lipca w Warszawie i kilku miastach Śląska nauczyciele wezmą udział w wykładach, warsztatach, seminariach, mówi dyrektor Biura Edukacji IPN Adam Chlebowicz. Śląsk zmienia przynależność państwową, ta historia Śląska jest bardzo skomplikowana. Oczywiście jedziemy i do Częstochowy, i do Opola, na Zaolziu się znajdziemy, odwiedzimy miejsce tragicznej śmierci naszych pilotów, Żwirki i Wigury, odwiedzimy Górki Wielkie, czyli Zofię Kosak-Szczucką. Tych miejsc właśnie takich bardzo ważnych dla naszej historii i też postaci, o których chcemy powiedzieć, o tym będą zajęcia, o tym będą warsztaty, na ten temat będą seminaria. Zajęciom towarzyszą warsztaty dotyczące najnowszych metod nauczania oraz pracy z materiałami edukacyjnymi Instytutu Pamięci Narodowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem może popadać tylko na północy, a w nocy w całym kraju będzie pogodnie. W nocy na termometrach od 11 do 16 stopni, w kotlinach sudeckich około 10. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, południowo-zachodni, a w górach porywy do 60 km na godzinę. Po pandemii nie ma już śladu, została tylko praca zdalna. Pracownik może w taki sposób wykonywać swoje obowiązki. Praca zdalna została także uregulowana w kodeksie pracy, ale czy pracując zdalnie potrafimy zachować balans, proszę Państwa? No i jak tu rozwijać relacje ze współpracownikami? Ten temat przed nami, Państwo słuchają. Zapraszamy do Trójki. Let's plaża, schronisko lub działka. Genialne miejsce urlopowego wypoczynku, ale czy pracy? Można sobie wyobrazić, że ktoś, kto do tej pory pracował zdalnie z domu, teraz w wakacje będzie to robił z innego, znacznie przyjemniejszego miejsca. Tyle, że to nie jest takie oczywiste. I o tym Kuba Witkowski. Skończyła się pandemia, ale pewne przyzwyczajenia zostały. 3 dni w biurze, 2 dni w domu lub 3 dni w domu, 2 dni w biurze. Wciąż wiele firm pracuje w trybie zdalnym lub hybrydowym. Nie muszę być codziennie w biurze, wystarczy, że powiedzmy 2 razy w tygodniu tam zawitam. I duża część pracowników taką elastyczność sobie chwali. Przede wszystkim cała logistyka, czyli transport do pracy jest tutaj wykluczony. Mam nieco więcej czasu dla siebie, dla rodziny. Bo obowiązujące od kilku miesięcy przepisy dają możliwość zarówno cyklicznej pracy zdalnej, jak i okazjonalnej do 24 dni w roku. Takie rzeczy są pozostawione, może być pracodawcy i jego organizacji. Mówi Izabela Dziubak-Napiórkowska, radca prawny z kancelarii Kopeć-Zaborowski. Powinien to określić w regulaminie, czy też w porozumieniu ze związkami zawodowymi, tak czy inaczej w takich wewnętrznych swoich dokumentach, wewnętrznych regulacjach. Sęk jednak w tym, że oczekiwania pracowników są tu jasne. Praca zdalna lub chociaż hybrydowa jest bardzo często wręcz oczekiwana. Dzisiaj czytałam taki raport, że osoby, które na przykład mają do pracy więcej niż chociażby te 10-20 minut dojazdu. Mówi Agnieszka Ciećwierz, ekspertka z zakresu HR. Często jest tak, że po prostu chcą rezygnować z pracy. Tak, maksymalny czas dojazdu to jest około 30 minut według badań. Teraz w wakacje taki model ma dodatkowe zalety. Ktoś może sobie pomyśleć, że skoro można pracować z domu, to przecież co stoi na przeszkodzie, żeby robić to z działki lub plaży. Jednym słowem pytanie, czy może pracować skąd mu się żywnie podoba. Nie, dlatego że na to miejsce pracy musi się zgodzić pracodawca, tak? Pracodawca niekoniecznie zgodzi się na każde miejsce pracy, a to z różnych względów. Chodzi między innymi o kwestie higieny i bezpieczeństwa pracy. Nasz szef ma prawo wziąć to pod uwagę. Jest też jeszcze jedna rzecz, tajemnica firmy. Pracodawca też chce mieć pewność, że miejsce, w którym pracujemy, to nie będzie na przykład zatłoczona kawiarenka, czy też właśnie plaża, w której każdy może nam patrzeć przez ramię, czy też słuchać właśnie naszych rozmów z klientami, czy szerzej ze współpracownikami. No musi tutaj być zapewniona ta poufność i bezpieczeństwo danych i osobowych, i szerzej właśnie takich informacji poufnych. Nie ma też mowy o pracy w kilku miejscach, gdzie nam akurat wygodnie. Pracodawca za każdym razem musi wyrazić zgodę na to, gdzie jesteśmy. Co ciekawe, wcale nie musi to być Polska. Pracę można też świadczyć z zagranicy, ale trzeba uważać na pułapki podatkowe. Bo kilkumiesięczny pobyt w innym kraju może sprawić, że podatki będziemy musieli płacić na miejscu, a to z punktu widzenia pracodawcy może być nieopłacalne. Czy taki sposób pracy, chodzi o pracę zdalną, państwo sobie chwalą, czy trzeba było zrezygnować i wrócić do firmy 2 2 i 7 3, ale także mailowo zd3@polskieradio.pl, a na zegarze 12,5 minuty po godzinie 16. teraz, proszę Państwa, na spokojnie, bo o pieniądzach. Proszę bardzo, ten efekt dźwiękowy jest. Już za mniej więcej 15 minut uruchomimy dla Państwa dyżur ekspercki dotyczący kredytu 2%. Dzwoniąc do nas pod 2, 2 i 7 3, będą Państwo mogli uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące nowego programu mieszkaniowego po 17.40. W trójkowym komentarzu dnia w naszym studiu gościć będą wiceprezesi PKO BP i PKO SA, którzy też więcej o kredycie 2% opowiedzą. A teraz już oddajmy głos Beyoncé. Beyoncé i Coldplay oczywiście, a dziś w wielkoszlemowym turnieju Wimbledon polski dzień. Iga Świątek, Magdalinet i Hubert Hurkacz. Iga zwyciężyła. Więcej na ten temat w serwisach sportowych na naszej antenie, a niewynikowe spojrzenie na turniej w Londynie przygotował Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy poważnie. Przed rokiem w Londynie nie wystąpili tenisiści z Rosji i Białorusi. Taką decyzję z jednej strony odważną, z drugiej jak najbardziej etyczną podjął All England Lawn Tennis Club, czyli organizator imprezy przy Church Road w Londynie. Obydwie światowe federacje, ATP i WTA, odwdzięczyły się w cudzysłowie nieprzyznaniem punktów rankingowych za udział w tamtym turnieju. W tym roku organizatorzy byli pod ścianą i zgodzili się na grę Rosjan i Białorusinów, ale pod warunkiem deklaracji, że są przeciwni agresji na Ukrainę i nie są wspierani finansowo przez podmioty finansujące panujący reżim. Iga Świątek uważa to za naturalne. Wimbledon podjął właściwą decyzję o określeniu się w sprawie podejścia do wojny i tego, kto wspiera finansowo zawodników. Powinniśmy demonstrować właściwe wartości. To dla mnie ważne. Uważam, że wszyscy powinni być przeciwko wojnie. To logiczne. Mając w pamięci wydarzenia sprzed roku, te pytania są jak najbardziej zasadne. Stwierdziła Iga Świątek, od dawna grająca z małą flagą Ukrainy, przyczepioną do czapeczki, w jakiej występuje na korcie. Białorusinka Aryna Sabalenka, indagowana o sprawy związane z wojną na Ukrainie, często podczas niedawnego Roland Garros, spotkanie z dziennikarzami w Londynie zaczęła od następującego apelu. Chciałabym powiedzieć, że nie chcę rozmawiać o polityce, tylko o tenisie. Proszę, uszanujcie to. Jeżeli macie pytania związane z polityką, zwróćcie się do Federacji WTA albo władz turnieju. Udzielą wam transkrypcji z moich wcześniejszych wypowiedzi. Dziękuję. Mówiła Aryna Sabalenka, której zdjęcia z Aleksandrem Łukaszenką łatwo znaleźć w sieci. Na tych fotografiach nie wyglądają na specjalnie zasmuconych. Z rozpoznawalnych postaci w światowym tenisie jednoznacznie rosyjską agresję na Ukrainę potępiają oczywiście zawodnicy z Ukrainy, nasza Iga Świątek, ale też dwukrotna triumfatorka Wimbledonu, Czeszka Petra Kwitowa i jedna z Rosjanek, Daria Kasatkina. Postać ciekawa i bardzo odważna. W Rosji, w Woronerzu, nadal mieszka jej najbliższa rodzina. Teraz nieco spuścimy z tonu. Magdalena Fręch jutro zagra w pierwszej rundzie z ubiegłoroczną finalistką tunezyjką Ons Jabeur. Manikur na jutro wyrychtowany. Najważniejsze to się dobrze czuć. Każdy ma inny styl, każdemu inaczej jakby pasuje. Mi akurat odpowiadają pomalowane paznokcie. Nie mam później tego tiku obgryzania, także zdecydowanie wpływa pozytywnie na mój układ nerwowy. Jak zwykle ze sporym urokiem wypowiadała się Magdalena Fręch. W turnieju panów niby mamy tylko Huberta Hurkacza, ale... Po tacie mam paszport polski, zawsze próbowaliśmy jak najbardziej odwiedzać rodzinę w Gdańsku. Czuję się, wiesz, pół Polakiem, pół Anglikiem. Serce po tacie bije też po polskiej stronie. Bardzo wdzięczny jestem za to, że tą dziką kartę od federacji dostałem. Myśmy ciężko zapracowali na to. Pierwsze większe punkty zdobyli w Szczecinie na Challengerze, gdzie mogłem ograć Janowicza w pierwszej rundzie. Wygraną z półfinalistą Wimbledonu z roku 2013 chwalił się Jan Choiński, reprezentujący Wielką Brytanię. Jednak po tym, co usłyszeliśmy, nie sposób mu nie kibicować. Jego pierwszym i oby nie ostatnim rywalem będzie doświadczony Serb Dusan Lajović. A skoro turniej się rozpoczął, to także konsumpcja owoców. Przed kilkunastu laty miałem tę przyjemność kibicować tenisistą na kortach południowej zachodniej części Londynu i spróbowałem tych londyńskich truskawek. Tam było kilka tych truskawek. Zapłaciłem 2,5 funta. Za tą cenę w naszym kraju to kupiłbym całą kobiałkę truskawek. I powiem jeszcze jedno. Moje truskawki w tamtym czasie były smoczne i soczyste. A teraz na pewno te londyńskie są jeszcze droższe. No i po co ten cały Wimbledon? A może by tak przenieść turniej do nas, do naszego kraju, gdzie są lepsze truskawki? O rozpoczynającym się turnieju opowiadał Krzysztof Łoniewski. 25 minut już prawie po godzinie 16 i państwo słuchają. Zapraszamy do trójki. Baby. Proszę Państwa, no jednak Brytyjczycy tak łatwo się nie poddadzą. Przez ostatnich 13 lat truskawki były po 2,5 funta na Wimbledonie i tak ma dalej pozostać. Pomimo inflacji i wyższych cen, truskawki mają być jeszcze większe za tę samą cenę, a do tego jeszcze bita śmietana, wiadomo, żeby poprawić smak. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pół godziny pozostało do 17. Ten warkot silnika zwiastuje nadejście Anny Jabłońskiej, z którą się łączymy, Polskie Radio Kierowców. Anno, jak wygląda sytuacja na drogach? Nie najlepiej, jeżeli chodzi o autostradę A4 na odcinku Daniny-Budziszów na 115 kilometrze. Tam ruch w stronę Zgorzelca odbywa się tylko jednym pasem. Wypadek samochodu, zderzenia dwóch samochodów osobowych zakorkowało A4 i korek od węzła Bielany Wrocławskiej do węzła Budziszów ma niemal 40 km. Kierowcy ten zakorkowany odcinek pokonują w ponad godzinę. Krajowa 9 w miejscowości Makowiec to województwo mazowieckie na odcinku Radom-Skaryszew. Tam po wypadku droga jest zablokowana, jest objazd drogami lokalnymi na drodze krajowej 46 na odcinku Kochanowice-Blachownia w Herbach ruch w obu kierunkach odbywa się tylko jednym pasem. Na drodze 78 między Jędrzejowem i Chmielnikiem w miejscowości Kliszów na 213 kilometrze kierowca auta osobowego nie zapanował nad pojazdem i auto dachowało. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. 40-kilometrowy korek to chyba, proszę Państwa, rekord. Kolejne informacje z dróg za mniej więcej godzinę. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. Na Nanga Parbat zginął polski himalaista. Trwa akcja ratunkowa drugiego ze wspinaczy. Informacje jako pierwsze przekazało Polskie Radio. Ośmiotysięcznik położony w Karakorum w Pakistanie zdobyło wczoraj trzech wspinaczy z Polski. Działali niezależnie od siebie i weszli na szczyt o innych godzinach. Himalaista zginął podczas zejścia. Znajdował się na wysokości ponad 7000 metrów w okolicach czwartego obozu. Przeprowadzenie w tym samym dniu wyborów parlamentarnych i referendum migracyjnego ma swoje uzasadnienie ekonomiczne, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że nad takim rozwiązaniem będą pracować ustawodawcy. Po to, żeby też koszty były niższe, bo wiadomo, że przeprowadzenie osobno wyborów, osobno referendum to dodatkowe koszty, a tak to te koszty będą praktycznie prawie takie same. Premier podkreślił, że pytanie referendalne będzie prawdopodobnie jedno i ma być jak najbardziej uproszczone. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Liderka światowego rankingu wygrała z Chinką Lin Zhu 6-1, 6-3. W drugiej rundzie Polka zagra z Włoszką Martiną Trevisan albo Hiszpanką Sarą Soribe-Stormo. Czuję się bardzo komfortowo i jestem zadowolona z wykonanej dziś pracy, powiedziała Iga Świątek w krótkiej rozmowie na korcie. Kolejne wiadomości w trójce o 17. Proszę Państwa, sypnijmy teraz groszem. W naszym studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Indeks PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w czerwcu 45,1 punktu i był to najsłabszy odczyt od listopada. Jak mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, od ponad roku indeks utrzymuje się poniżej poziomu 50 punktów, co oznacza spadek aktywności w przemyśle. Taki rezultat wpisuje się jednak w zmiany widoczne w całej Europie. Wyniki badania w Polsce są nieznacznie lepsze niż niż chociażby w Niemczech, dla których wskaźnik ten wyniósł 41 punktów, czy strefy euro, dla której wstępny odczyt kształtował się na poziomie 403,6 punkta. Nasze firmy nadal słabo oceniają bieżącą produkcję i portfel zamówień. Od początku lipca w życie weszły największe od wielu lat podwyżki kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu większa grupa obdarowywanych i spadkobierców nie będzie musiała płacić tego podatku. Preferencje obejmą przede wszystkim bliższą i dalszą rodzinę. Ta najbliższa nadal jest zwolniona z podatku, jeśli zgłosi nabycie do urzędu, a pieniądze dostanie przelewem. Pod koniec sierpnia tymczasem powinna nastąpić likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego, uważa minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. A zatem jeśli ktoś obecnie szuka mieszkania na rynku wtórnym w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% i wstrzyma się z zakupem do końca sierpnia, będzie mógł zaoszczędzić w przypadku transakcji nawet kilkanaście tysięcy złotych, poinformował minister, a ustawa jest obecnie w Senacie. Dolar kosztuje 4,07 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,53, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 16 groszy. Wieczorem słaby deszcz tylko nad morzem, w nocy w całym kraju pogodnie, a na termometrach od 11 do 16 stopni, w Kotlinach Sudeckich około 10, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Sylwia, mamy nowe dźwięki. No wiem. Ja mam dreszcze, to są takie momenty, ale jeszcze tak musimy się przyzwyczaić. Słuchacz w tej sprawie. Chyba policzyłem z 15 lat, jak nie dłużej była tamta stara, bo to było po prostu nudne. A teraz jak się trójki słucha, no to jest zupełnie odmieniona oprawa i to jest świetna na plus. Fajna taka, po prostu zapamiętuje się tę stację. Dynamiczna w miarę, melodyjna. To bardzo nam miło, proszę Państwa. Także jeśli chodzi o te nowe dźwięki, można wyrażać swoją opinię. 2 2 i 7 3. Sylwia uśmiechnięta. Na razie. Tak sypnęłaś grosze, prawda? Trochę sypnęłam. I będziesz sypać z panem Jagiełowiczem razem. 25 minut pozostało do godziny 17. nie tylko nowa oprawa muzyczna, ale także nowy program mieszkaniowy. Wystartował bezpieczny kredyt 2%, program dopłat do kredytów hipotecznych. Dzisiaj mamy dla Państwa dyżur ekspercki, bo na pewno jest wiele pytań dotyczących warunków i tego, kto może z takiej pomocy skorzystać. Sylwia Zadrożna nie oddaliła się za bardzo od naszego studia, bo w naszym studiu także z gościem, z ekspertką, która będzie także odbierać od Państwa telefony. Tak, wszystko się zgadza. Za chwilę wystartuje nasz dyżur. Ja tylko uzupełnię, że ten program, o którym już powiedziałeś, przewiduje dopłaty z budżetu państwa przez 10 lat, czyli do 120 lat i mogą z tego wsparcia skorzystać osoby, które nie ukończyły 45 roku życia. Ze mną w studiu Agnieszka Ostrowska z Banku Pekao S.A. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i na rozgrzewkę parę pytań od słuchaczy przysłanych mailem do nas i właśnie od tego kryterium wiekowego zacznijmy, bo pan Michał skończył 45 lat kilka dni temu. Czy może jeszcze ubiegać się o taki kredyt? Niestety nie może złożyć wniosku o kredyt, ale jeśli ma żonę młodszą, to tak. Czyli młodsza żona, tak? A jeśli słuchają nas, czyli jest tutaj atutem bardzo dobrym, prawda? Ale jeśli słuchają nas single, którzy na przykład wkrótce będą obchodzić 45 urodziny, to powinni się pospieszyć z wnioskiem. Tak, zdecydowanie. Bo tutaj najważniejsze jest to kryterium wiekowe w dniu właśnie składania wniosku o kredyt. Czy osoba, która jest współwłaścicielem lokalu, może skorzystać z kredytu 2%? To pytanie od pani Anny. Tak, może skorzystać, jeśli udział, który posiada, jest nie wyższy niż 50%, otrzymała to w darowiźnie i nie zamieszkuje tam od 12 miesięcy. Czy są limity za ceny, za metr kwadratowy mieszkania, które właśnie w ramach tego programu można kupić? Nie ma limitów ceny jednego metra kwadratowego mieszkania. Maksymalny kredyt, jaki mogą klienci otrzymać, to jest 600 tysięcy dla małżeństw, dla osób z dzieckiem lub 500 tysięcy dla singla. A czy o kredyt może ubiegać się mieszkający w Polsce obcokrajowiec? Tak, może, jeśli prowadzi tutaj gospodarstwo domowe w Polsce, jak najbardziej. I jeszcze ostatnie pytanie. Pan Wojciech podpisał już umowę deweloperską, ale jeszcze nie ma prawa własności mieszkania. Czy może skorzystać z programu? Jak najbardziej. No właśnie, to takie pytania na rozgrzewkę. A teraz pani Agnieszka Ostrowska z Banku Pekao S.A. zasiada przed naszym telefonem i czeka na pytania od państwa. 2 2 7 3. Wszystko pani powiedziała, tak. Wszystko pani Sylwia powiedziała. 2 2 7 3, tak. Można już do nas zapraszamy. Tak za 30 sekund, jeśli państwo mają ochotę dzwonić, to jak najbardziej, bo właśnie ekspertka w tym momencie wychodzi ze studia do telefonu i musi przejść do innego pomieszczenia. Proszę państwa, 18 minut pozostało do 17. Wyszedłbym za metalowy krat i sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć: tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby się... Nowa oprawa to nie wszystko. Mamy także nowe cykle, proszę Państwa, w naszym studiu Rafał Tomański. Świat w trzech aktach. Dzień dobry Państwu, Rafał Tomański. Dzisiaj zaczynamy z nowym cyklem Świat w trzech aktach. Tak jak Państwo słyszeli, 3 minuty na 3 tematy to dużo i mało, ale ponieważ zaczynamy, może nie bądźmy tacy drobiazgowi, nie będzie to radiowa aptyka i odrobinę sobie wydłużymy, ale niewiele. 3 akty, 3 różne tematy. Nie możemy zacząć od niczego innego jak wydarzeń we Francji. Bo w naszym cyklu chodzi o to, żeby przedstawiać w jakiś taki ciekawy, połączony i niebanalny sposób 3 naszym zdaniem najważniejsze, albo przynajmniej chwytające za serce w jakiś sposób, głowę też ewentualnie, czasami może też i za kieszeń, jeżeli będziemy dotykać spraw ekonomicznych, wydarzenia na świecie. To, co obserwujemy od kilku dni, a na pewno od wtorku, 27 czerwca, to wydarzenia we Francji. Na szczęście te protesty na ulicach francuskich miast wielu słabną i jak podają ostatnie informacje francuskie MSW, do północy z niedzieli na poniedziałek policja zatrzymała 49 osób, znacznie mniej niż podczas poprzednich nocy. Natomiast doszło do wydarzenia dość nietypowego, ponieważ doszło do próby staranowania rezydencji jednego z merów miasteczek w departamencie Doliny Marny, Les de Rose. Pana nie było w tym budynku, była jego żona z 2 małych dzieci, zostali zaatakowani przy próbie wyjścia z budynku. Mogło się skończyć dużo gorzej. Te zajścia niestety zataczają kręgi, których byśmy konsekwencji nie chcieli być nawet świadomi, a co dopiero oglądać w mediach. Dobra wiadomość jest taka, że te protesty słabną. Kolejne zapętlenie tego, co we Francji, bo oczywiście mamy do czynienia z protestami po śmierci 17-letniego Naela Manzura, który miał starcie z policją. Zakończyło się to właśnie tak, jak widzimy. Mniejszości etniczne, społeczności, które się nie do końca integrują tak, jakby kraj chciał, kraj w tym momencie Francja. To także ma konsekwencje dla Szwecji, bo widzieliśmy, co kilka dni wcześniej w Szwecji doszło do kilka dni oczywiście od dzisiaj, bo to mniej więcej pokryło się z tymi protestami we Francji, doszło do protestu. Były obywatel Iraku spalił Koran przed jednym z meczetów w Szwecji, obecnie jest to już szwedzki obywatel i doszło do protestów w świecie islamskim. Najnowsza informacja jest następująca, że Organizacja Współpracy Islamskiej, ciało, które działa od 1969 roku, nazywane jest zbiorowym głosem świata muzułmańskiego, między innymi z Turcją na pokładzie, wezwała do jakiegoś opanowania się, bo nie można w ten sposób traktować świętej księgi muzułmanów. Dołączył do tych protestów także papież Franciszek. Jest to zrozumiałe, wszystkie religie wspierają się, to jest w ogóle niepodlegające żadnej dyskusji. Organizacja Współpracy Islamskiej, dodajmy, posiada stałe delegacje przy ONZ oraz przy Unii Europejskiej. Ten świat zapętla się dalej protestami w Szwecji, a szwedzki premier Ulf Kristersson wybiera się w środę do Waszyngtonu, chwilę przed tym, zanim prezydent Joe Biden uda się w swoją podróż przez Europę do Wilna na szczyt NATO 11-12 lipca, przypominam, to będzie wtorek, środa. Ta podróż będzie przez Finlandię, przez Wielką Brytanię, ale premier Szwecji jedzie do Bidena przed tym wyjazdem, przed tym szczytem, żeby starać się o poparcie szwedzkich ambicji natowskich. No a wiadomo, w Wilnie może się to rozstrzygnie, może nie. Dlaczego nie? Bo jednym z hamulcowych tego wejścia Szwecji do NATO jest Turcja. A Turcja, jak przed chwilą widzieliśmy, stowarzyszona także w Organizacji Państw Islamskich. Ponieważ 3 akty tutaj, a ja jestem sobą i zawsze niosę ze sobą Azję, gdzieś poupychaną w kieszeniach, dlatego mówiłem, że będziemy sięgać wszędzie, gdzie się tylko da. Mamy też Koreę Południową, która ostatnio przez prezydenta Yoon Suk-yeola przechodzi różnego rodzaju reorganizacje gabinetu politycznego. Nie zmienia się ministrów, prawie, głównie wiceministrów i różnych doradców, ale jeden, który ostatnio się zmienił, minister do spraw zjednoczenia. Korea Południowa nie uważa północy za osobny kraj, dlatego sprawy północ-południe nie podlegają MSZ-owi, mają osobny resort. I tam nowy kierownik, który ma prowadzić twardszą ręką wytyczne wszystkie podejmujące wobec Korei Północnej. Otwiera się nowy rozdział, zatem południe chce inaczej patrzeć na północ, ale południe ma także prezydenta, który być może, kto wie, zawita i do nas podczas niedługo. Podczas swojego europejskiego tournée, kiedy szczyt NATO w Wilnie. Powiedziałem, będziemy zapętlać jak tylko się da. Świat w trzech aktach. Dzisiaj akt pierwszy, odcinek pierwszy. Aktów zawsze będzie trzy. Dziękuję za uwagę, Rafał Tomański. No i nowy cykl, Świat w trzech aktach. Rafał, zobacz, jaka piosenka przed nami. No, Tina, pięknie. Pani Tina. Tak. Całe dzieciństwo słuchałem. Look me in the heart. Tak, dla wszystkich, którzy się zakochali. Proszę bardzo. Nasz ekspert, proszę Państwa, przy telefonie i dyżur trwa. Jeśli chodzi o wątpliwości dotyczące kredytu 2%, to nowy program mieszkaniowy na preferencyjnych warunkach dla tych wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć procedurę kupna swojego pierwszego mieszkania. Dzisiaj także mówiliśmy w naszej popołudniowej audycji o pracy zdalnej. Tak naprawdę pandemia się już skończyła, także stan zagrożenia się zakończył, ale praca zdalna z nami pozostaje. została. Wiele firm, także pracownicy, uznali, że ten sposób pracy jest dla nich korzystny. Nie w każdej dziedzinie tak się dzieje, ale w wielu tak się wydarzyło. No i proszę Państwa, oczywiście o zaletach pracy zdalnej 2, 2 i 7. Wady także niewątpliwie są, jeśli chodzi o podział i złapanie tego balansu między pracą a życiem osobistym. Tutaj trzeba mieć sporą dyscyplinę, żeby sobie to wszystko dobrze poukładać. Wiele osób sobie z tym nie poradziło, niektórzy wrócili do biur, a inni nie wrócili, tylko dalej pracują zdalnie. Jeśli chodzi o kontakty, także międzyludzkie, no to musimy, wytężona praca tutaj musi być włożona w to, żebyśmy mogli takie kontakty nawiązywać. Ciekaw jestem, jak to jest z osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pracą zawodową, skończyły studia i od razu zaczynają pracować zdalnie. Proszę Państwa, 2, 2 i 7 w tych sprawach. Przed nami jeszcze godzina spotkania i mnóstwo także tematów. Proszę zostać z nami, a za 5 minut oczywiście w Trójce najnowsze informacje w serwisie Trójki. Wakacyjna lektura w Trójce. Cóż stąd, że człowiek posiada jakąś siłę, doktorze, jeżeli nie ma jej gdzie wyładować, rzekł po chwili Holmes. Arthur Conan Doyle, znak 4. Sprawiedliwości powinno stać się zadość. Proszę nie sprowadzać policji, bo jeśli pani to zrobi, wszystko przepadnie. Czyta Krzysztof Wakuliński. Dziś o 19.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro Plus, czarny 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest